1389ခုနှစ်တဘောရလာပြည့်နေ့ရဏကျေးဇူးတော်ရှင်မဟာဗောဓိမြိုင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမှာစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးဗမောင်းမြို့နယ်ရွှေနှစ်တော်ရရတနာဗိမာန်ကျောင်းလွတ်ပူတော်ဝဲတွင်ဟောကြားအပ်တော်တရားတော် ยิงมากุมดีรู้ยิงมวยดีดินเนี่ยซ้อมปีรู้ซ้อมเอ๊ะ အဲ့ဒီဆောင်းမှာတဘူရွဲတာမနစ်ကန်ငွေနဲ့အဝေးဆုံးလားတပေါင်းကြတော့ဟိုဒီလာမဲငွေနဲ့မိသွားပြီလေဒါကမနစ်ကန်ငွေနဲ့အဝေးဆုံးလားဘူးအေးဆုံးလားအဲ့တော့ယူတွင်းချင်းစီရောအေးလားဘူးအဲ့တော့အေးတော့ဘူးချင်းစီမပြစ်မှာဆိုလို့ထမနေတော့ညာမိုက်ထားတာလေနောက်ထမနေထိုးဘူးဘာလို့ထိုးလို့တာလဲတော့မပြောတော့ဘူးထမနေကြောင့်မှပြီးတော့လို့ဒီဟိုတာဘာလို့ထမနေကဘယ်လိုထိုးလာလို့ဟင ်ဒီလိုကြီးထိုးလာတော့ကြီးထမနေမျိုးကထိုးလာတော့ဘူးကြီး အော်လုံးပြားမင်းတို့တို့တော်တို့ပွဲပြီးတော့ ပါတယ်။ရရရဘောရောဟန်နေမှသမင်းပေါင်းကပွဲတဲ့ ။အဲလုံးပြောမယ်တို့တို့ဟိုဘာလို့ဘာလို့ဆံကားလေးပြီးပါကပါနဲ့တို့ဆိုရိုးရှိပါသေးပြား ပြန်ပါဟင် ဒီ လိုမှတော့ဒီတိုင်းမထုတ်လို့ပြားဒီကဘုံပေါင်းပြီးမှသူချိုင်းမှနန်းနဲ့ချင်းတို့ တခါနဲ့ တည်းပါက ြပထမစီချက်သာအားကြအဲလက်စီတာဒီစီဘာလို့ဒီဆိုမှကောင်းရင်တဲ့ပြားဒါပြီးမှရည်ရည်နေနေထည့်ပြဒါပြီးမှနေနေလေးအုပ်ပြဒါပြီးရင်ထိုးပဲဘလောက်ထိထိုးရတော့ဆိုဆောင်းမင်းကြီးချွေးပြအောင်ထိုးရတာဟင်ဟင်ဆောင်းမင်းကြီးကိုချွေးပြတယ်ဗျအခုတို့နာတလူစီဒီပြကြည့်တော့ဟွာလာဟွာနွေးတဲ့ကြီးတင်တဲ့ထိုးနေကြအနွေးတဲ့တော့ဘယ်နဲ့ထားရမသိဘူးဤတခြားတော့เอ๊ะตะกะชวยดีชวยมาจะออนทัวร์อ่ะเอ๊ะทําเมงโหเล่ด้วยตะเมงเป้กูรอเบลเดอร ์ทําเมงเน ่ทําเมงเน่สวัสดีโหกองนี้น่ะยูๆสู่ทําเมงหมดล่ะเปีย มาๆเปีย เอ้อล่ะแลโดซาลงย่าတော့กองหิ้งหิ้งมาบาเบซาลงย่าได้ด้วยที่ขอบกูกองหิ้งลูกขอเลยชีพิษะจะลงอ่ะလူကြီးကြတော့ညင်သွားပြီ။အဲ့။ဟုတ်ကဲ့ပ ါ။ ခေါင်းဟင်းညာစာတုံးတော့။ခေါင်းကိုဟင်းဟင်းမပါပဲစာလို့ရလို့ခေါင်းဟင်း။အခုတော့ခေါင်းညင်တော့ဖြစ်ပေါ်တော့။ဟင်။ဟင်။အဲ့ဒါကိုအဲ့ဒီခေါင်းဟင်းထမင်းကိုနှဲရတဲ့အတွက်ဓမ္မနဲ့။ဟင်။အဲ့ဒါဖျားရှင်လက်ထက်တုံးကဖျားရှင်ကတို့လိုဒီလိုချုပ်တယ်ကြီးပါကြီးတွေမရှိဘူးဒီတိုင်းပဲသူတာမာတိုင်းပဲနေတာပဲဘာဖြစ်လို့လို့ဥထုကတော့ဒုခကတိတယ်တော့အေးမထင်ဘူးเนาะတို့ခွာကဘူဝများတော့ဘယ်ကဥထုကတိတယ်အေးပါလေသူ့တော့တာနာရီကသီးခံကြတယ်ဖျားကလည်းသီးခံတယ်တော်ရုပ်ဥဒံကြီးမများဘူးကိုယ်တော်နေနေမှာအဲမချမ်းသေးဘူးပဲတော့ဟင်ဒီမှာမင်းရဘူးပြအဲအဲဒီတော့သီးခံကြတယ်ဟင်ဟင်သီးခံကြရတယ်ပြတော်ရောတော့ကောင်းတဲ့လောကဓာတ်နဲ့သီးခံနိုင်မှာဖိုးတဲ့လောကဓာတ်ကြတော့လေသီးခံနိုင်တာပြသီးခံကြရတယ်ဘုရားလည်းဒီလိုပဲตุนอกกะไลเกยานีกะดีลุงหมอผู้พญาญินดีตาสาดีจั่วเลยสุนอกมาอีกทีเนี่ยทุบราดะเน่โอ้โหเดทุบเดหมอผู้ตนโตเนี่ยเนาะอดุรุเว้ล่ะเอ๊ะพญาเมตตาญียานีเนี่ยไอ้อะမျိုးนี่แหละจ้ะเอ๊ะตะคาเนี่ยอถุญีเนี่ยกวยเลยจี้มะก้องเย็นมะก้องเอ๊ะดูผิดตัวဘုရားကအဲဒီမှာခုနတို့ပြောတာဟာလားရှင်းငါးရဲ့နောက်ပါရဲ့လားအဲဒီတခုလွဲလာပြီတော့မှာဘုရားရှင်ကမင်းနဲ့ဆက်နေလိုက်ကြော်တဲ့ကသင်ပိုင်ဒီတထေလေးနဲ့နေတာဧကတိမရှိဘူးဘေးဆက်နေလိုက်တော့ပါလေနေနေမှမတို့နေနေမှမနာတီတော့ကောင်းတယ်။အဲ့လိုနေရပြ။အဲ့ဖယားနေရတာဟိုတို့ဘိန်ကြီးတို့ဘာတို့မတော့ဘူးတော့တို့လူသားအတိုင်းကိုနေတာ။အဲ့ဒီတိုင်းနေတော့အန်ကြောက်ကြတော့မခံဘူး။ อานันดาเอกดิตเถปิสังเอกดิตเถจงมาสาเอโกโยงานานัยโลกุโลคันนโนจินะนิตุบุเรตะบุเรลาภิมิญญะงานาหิด้วยจีปอเนี่ยอืมเช่นไหนเราจะรู้ล่ะคะดิตะเกเรเนี่ยกูไม่คันได้เหมือนกันเออ อนันดาเอกดิตเถปิโอเอริมาเอกดิลีเนชุบิเนยาสะเนไนโจรมะคันเนโนเอรออนันดาเอกดิตเถปิโอเอรอเอกดิเนเถอโบกะทัชชุมาเอรานะมะเนอาโยเดทาเอริมาเนยาอาโลโมเอโคนะกาวาลาเตมไบงาปิรอโกโยงาโอกะลา พี่รอบอกว่าวันนั้นอีกทีนะเทล่ะเอราทัดพี่รอบนะทัดเป็นการที่สุดหรอกอย่าที่พี่อาราบอย่างเอราเป็นลงรอบดีสุดพี่เอรีนอกเอยานี่ตัวนอกไหนเดซองนี่บาดิไม่อยู่อยากบุเดียเอราเนี่ยตัวอาราเป็นโคที่ได้แม่หมอพูล่ะโอ้โหเอ้อะคนที่ได้แม่หมอพูล่ะ เออวิญญาณบาเวบารู้อุชวยนี่เองวิญญาณบาเวตัวอุยราดาอีดิโลโดโดโดโดเวหมอพูล่ะอ่ะยีเวนี่บาเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะดูดีกันยาอะไรเอราตะปูด้วยเยทําไมนี่จองมิลากาละลุสาโตตรงนี้ตะบุรุษดาพี่เยจิงาเยหนองาเยเอ้อ อีโดมเฉิงบ่ฮู้ยาพี่รอตะโบรวยตะคู่สีดีเลยทีนี้ก็โอวาทาปาติหม่องนี่โอวาทาปาติหม่องก็อานาโมอานาเนหูโหไม่ปี้ดาบ่กูดิโซมาอยู่ลีเนไม่ปี้ดาโอวาทาปาติหม่องก็ขอเลยดาติตะโบรวยลาจีนี่กูโอวาทาปาติหม่อง ปีเดสวากะอย่าลีเนนายาชิเมนากะพญาศีลสิจั่วลาดาริกะยะหันดาดีจีขึ้นมาเด้อครับครับดีรอดูอะไรพญาหมอดาริกะนี่ยะหันดาผิดปกติเด้อเอ๊ะบ่มีหรอกโอวาทาปาติบ่ไปเนี่ยเป็นรู้ดีนะเอ๊ะดูอะไรพญาหมอดาริกะก็บาดีโก โอ้ยาโอ้ยาโอ้ยาโอ้ยาโอ้ยาโอ้ยาโอ้ยาโอ้ยาโอ้ยาโอ้ยาโอ้ยาโอ้ยาโอ้ยาโอ้ยาโอ้ยาโอ้ยาโอ้ยาโอ้ยาโอ้ยาโอ้ยาโอ้ยาโอ้ยาโอ้ยาโอ้ยาโอ้ยาโอ้ยาโอ้ยาโอ้ยาโอ้ยาโอ้ยาโอ้ยาโอ้ยาโอ้ยาโอ้ยาโอ้ยาโอ้ยาโอ้ยาโอ้ยาโอ้ยาโอ้ยาโอ้ยาโอ้ยาโอ้ยาโอ้ยาโอ้ยาโอ้ยาโอ้ยาโอ้ยาโอ้ยาโอ้ยาโอ้ยาโอ้ยาโอ้ยาโอ้ยาโอ้ย ကိုကြိုက်တာကိုကောင်းတာတော့လူတိုင်းရှိတာမဟုတ်ဘူးလားကိုကြိုက်တာကိုကောင်းတာတော့ရှိတာပေါ့ဗျာတကယ်ကောင်းစွာကအကုန်လုံးနဲ့တိုက်ဆိုင်မှတင်တယ်ဟင်းညမယုံကြည်စားစားချက်တွေဗျလူတိုင်းကြိုက်တာကြိုက်တယ်ဗျာပေါ့လားဝက်သားများလူတိုင်းကြိုက်လို့လားကြိုက်တယ်ဗျာအေးဘုလိုလူဟိုလူမျိုးကြိုက်တယ်လို့ခမင်းညဘယ်သူမကြိုက်တာရှိတော့ဟင်ဟင်း ถ้าไม่อย่างไม่ใจตาผู้สิโลดโอ้โหอกุลุไม่ใจมากองน่ะพอเปียกูรู้ไม่ใจอยู่บ่กองหมู่พออะเออดูโหหมาหมอผู้นายอเปมายอตะเปรีมุนตาเลยยออกุลุเนี่ยไก่ไก่ตาผู้โตล่ะอกุลุตะบอดูล่ะมากองหมู่เว้ยดิเออตู้ยินเซยดุขันธ์นี่จังมะล่ะ ที่เราดูเลยไม่ขันธ์นี่พอเอ้าเราไม่ขอหมู่เว้ยดิ กูจึงสาไว้ปุ๊กูไม่คันไหนกูไม่คันไหนปุ๊บเนาะปุ๊กอ่ะอะเนี่ยหว่าบ่ดูไม่คันไหนอะเหมียวไม่คันไหนปุ๊บเอ๊ะเอ้อถ้าบาบาตาอาการะนําไปอะก้อมนํามันลุบแน่เอ้อโดลูดีดอกเขาลุกดาแล้วลูลูจริงอ่ะโดจริงโดตะบาวะบ่คันไหนคันไหนมาปุ๊บปุ๊บจ้ะนัดดีก็ดูลุกดาคันไหนมะล่ะไม่คันไหนนํากองนี้ดูดิ เอเปนี้มุนดาดิโดลุกดาเอมะคันนัมซูเรตอดาเนสารอมะกอมมุเรเทออกมาเปนี้มาเอเปนี้มุนดาโยนะจัมบายออริยาโยอนาธิยาโยอกุงลุงงะไก่มากอมนะเอมะกอมมุเอลูติยูซูปิรอกูตนะตุบะตัมปะราเดตุติยากะกูดูมันเนมะรออุปะตัมปะราซัวกูตระซอกูดู เนาะอุปตาปราสวะปี่สงมาเลยเนี่ยกูโดเนี่ยတော့ปี่สงยามมาดีเปียหมดกะล่ะอืมเอ๊ะว่าเรามะก้องนาดีสวยเนาะพามาไม่รู้ว่ากูเนี่ยนําบาติกะนํามานี่ก็ก้องนาดีสวยปี่สงตะเนี่ยปี่สงออกรู้ว่ามาดีก้องนาแล้วคุณตาเปียวตัวอะเหมียตบอตุนก้องเนาะ เนี่ยเมียก้องนาเราเนี่ยอกอมลุเนี่ยปุ๊บเนี่ยกูอยู่ลุมโยนี่ก้องนาเราเนี่ยอกอมลุเนี่ยปุ๊บเนาะพี่รอฟูอยู่อะไรก้องนาเราเนี่ยตบอดูดาเนี่ยอกอมหมดปุ๊บตรงเสร็จตะบงตาลงก้องมาเลยลุลักษณะก้องหมดเว้ยครับเอ๊ะก้องหมดเลยดีใดไม่เฉิงทุไล่ตาปุ๊บอะเหมียเนี่ยโทรมาเนาะตุปกากูอุตลาตุปะตัมปราสวะ เออลูไรลูดันน่ะกุญีราจะแจกดิไม่เสร็จตาจะไม่แจกเนาะตะมาเออกูจะรอขอใจกุญีราจะแจกกุญีราจะรอใจกุญีราเอ๊ะได้เสร็จตาจะรอใจกุญีราเอ๊ะเปียกูญีราดิมาเนี่ยเอราตะกูสนากูปาตาปะดาบ่เปียตะมาเอ๊ะกุญีราอะรอโหปี้เปีย ตู้กูกูดีโหหาเมียกูญีตาเนี่ยหนองง่าด้วยบะลောက်ยามมาซื่อเลยอเหมียวชิยินเลยไม่อยากได้กูเอ๊ะเอราโดวาลาโดโดโดโดยเนาะเนี่ยซาไล่ทาเอ๊ะโดตราดิเปเลเนี่ยซาไล่ดิเอ๊ะเอ๊ะชีดะเราไม่ชีดาครับเอ้อเอราซูอเหมียวชิเนี่ยใส่ไม่ใส่เจดีกูกันนะเนี่ยกูดูอยู่เลยเย่ๆย่อๆ ก็บ่มาผิดบาเนี่ยตะนาเอี่ยอัญญากองสาบ่ผิดไล่ซ้ําบาตะนาเอ้อล่ะตาสิทธิ์ตาปริยโหราประจําหมู่กูสิทธิ์ผิดเส้นน่ะโดราอเมียวบายกูสิทธิ์ไม่ผิดเส้นหมู่เลยเอ๊ะปิรโตเปียวนี่จาซื้อบารู้อเปียวอยู่เลยชะดูบุทธะภาษากะอเปียวอยู่ริมะเลยเต็มเลยมาตะนาเอ๊ะจุยเมียวเมย์เลย ตัวดาสิเนรุงก็หูมีสมบูรณ์โดกะตะกาเปียวซุโลเปียวจิมาบุพยาเปียวดีตาเนี่ยผ่องห้าบ่เบลูนี่มาบ่ติ่ก่อบ่ซั่วบ่ยามมาบ่บ่ติ่ก่อบ่ซั่วเอ๊ะนี่มาแล้วดีใดมะล่ะเปียวดีตาเนี่ยเอ๊ะเอ๊ะตาเจดีเปียวตามกุมจาเลยบ่เอ๊ะเอ๊ะอเปียวบ่เปียวรู้มาดีกว่าตะนาเปียวรู้หลู่ดาโลบาดิ คุณอาจารย์ได้ตาสิทธิ์ตาปริโยดาปนาอภิมัพขึ้นไหนดีเอ๊ะพี่รอเหมียวหลูแลไม่ขึ้นไหนดีน้องเว้ยที่บอกว่าดีเลยเปล่ามาทีมาเอ้ยอย่างบอกว่าก็มาหลูแกโลกูซีเห็นหากว่าที่บอกว่าหลูมาเนี่ยบาดีล่ะบาดีครับครูบ่าบ่าละกายเอ้ยอภิปุไหนมึง แต่ไอ้ที่เอาเทราตุเตโนกน่ะเนี่ยสิบาทอ่ะเนี่ยละโพกะเป็นโนอเนเรลาเนเรลาตะโพกะอเนเรลาเนเรลาเนเรลาตะโพกะอเนเรลาเนเรลาเนเรลาเอ๊ะเอ๊ะอเมียวหลูไม่ชี้อ่ะกูอเมียวหลูไม่ชี้อ่ะกูพี่รอดูกะอานาหลูหลูดาเลยชี้ตะ มันรวยดาลูกหลูดาเลยสิตะปิรสร้างกองทัพภวยนี้เนี่ยเอเตรีกูจุยเลยกูเพิกถาเลยกูอะยินนี้ซุนหลูกามาลาเตกูซุยเห็นเลยฉาทาเตถึงเนี่ย အင်းကလည်းကိုငါနေနေပြီတဲ့တဲ့ကလည်းဒီကမပြဘူးကိုလာစီကျေသူပါလည်းနောက်ကမလာသေးဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီဟင်းလေးပဲလို့လုပ်တော့ဟင်ဖြူလာကြတယ ်ဖြူ တော့ဖြူဘာကြောင့်လဲလို့အဲ့ဒီတော့ဘူးသူဖျားမှာမဟုတ်ဘူးဖျားတိုင်းကဆုံးမှာတပါပါပါတာအကားရနံမကောင်းနာမနဲ့မလုပ်နေပြီတော့ကုသလာသူပတံပရာတဲ့ကောင်းနာဆိုရင်တော့လုပ်တာလို့ဘာလို့တို့လူချီတုံးကြီးကောင်းနာလာလို့တို့ခွေတော့တယ်လို့ခွေတဲ့လုံကောင်းနာလုပ်လို့လား တ ော့ဟုတ်ကလားတဲ့သာဘောရောမှာတော့ကောင်းမကောင်းမသိတော့တို့လူချီတုံးကြီးတ ယ်ကမာ ပြောလူအားတဲ့အနေနာဖြစ်လို့လားတို့သာဆိုဆိုရင်ပါရုံလူချင်းစိတ်နဲ့လုံလို့တေဂာနီးရဲ့နောက်ဆုံးစိတ်ကလူချင်းစိတ်ဖြစ်ခဲ့ရင်ဖြစ်တာမခန်းချင်းစိတ်နဲ့လုံလို့တေဂာနီးဘောဘောတဲ့မခန်းချင်းစိတ်နဲ့ပြင်းရင်မရေပြီးတော့တို့ဒီကလူလို့ရှိရင်နာမည်နဲ့လူတာကျပါဟင်းလူမဟိဝတ်ပါဟင်းလူမဟိနဲ့ဟင်းခင်းလူတာနေရတယ်ကျက်ဝဲလူတာများပုတ်ခင်းတယ်ဟင်းခင်းလူတာလားကျက်ဝဲလူတာလား ကျက်ဝဲလူ တာအဲ့ဒီတေကကျဆောဘောဆောဘာဘာပြီးလေဒီကနေ့အဒီကမနမိတ်မှာကိုလူရတဲ့ကျက်ကိုမြင်ပြီးဝက်ကိုမြင်မြင်ကျက်ဆောကျက်ထဲရောက်တာဝက်ဆောဝက်ဘွက်ထဲရောက်တာဟင်အဲ့ဒါကိုစားလို့မဟုတ်ဘူးခေါ်တယ်တင်ညာတိလေမောဟဘုံမျိုးရှိတယ်တစ္ဆာမသိတာလဲမောဟပြီးတော့တို့အမားကိုအမှန်တင်တာလဲမောဟပြီးတော့တို့ပညာတိသိတာလဲမောဟမောဟဘုံမျိုးရှိတာလေဟင်အဲ့တော့အဲ့ဒီမောဟကတော့တရားစာပုံရောက်တာလေအဲ့တော့တနေ့တနေ့ကိုယ်မိသားစုချင်းလဲနာမည်တွေပြတာများတယ်ဘောင်ဖြူရေလောက်ဟိမန္ဒီလာအိုဟိနေမို့ဘူးလားနာမည်ရင်းနဲ့စကားပြောနေတာတို့အပြင်ကတက်မယ်ရင်းလို့လဲစဘာဆိုင်မဟိစဘာရိတ်မဟိနဲ့တက်မယ်ရင်းနဲ့နာမည်ရင်းနဲ့တို့တွေးထားတာမဟုတ်ဘူးလားပြောတော့လဲဒီတိတ်လုတ်တော့လဲဒီတိတ်တွေးတော့လဲဒီတိတ်ဒီတိတ်တွေ့တို့အများဆုံးတိရိစ္ဆာန်အဖြစ်များဆုံးစာရဆိုရယ်တိရိစ္ဆာန်တရားလောက်မှလူတစ်ခါလောက်ပဲကိုယ်ဒီပြတာလည်းကိုယ်လူလေးအားလက်အစေရတာတည်းပြဟင်အဲ့တော့ခုတခါပြောအောင်မယ်အဖိုးတို့စီလည်းရှိဟိုဩကာသာလည်းပါသေးလားဟင်မဒီယာဖိုတရားနိဗ္ဗာန်တရားတော်များကိုရရပါလို့ဤနဲ့ပါသလားအဲ့တော့ဖုံကြီးတွေကတောင်းနေပြီးရလားတပည့်တော်ရဲ့ဟင်မတရားဘုရားနိဗ္ဗာန်တရားတော်များကိုဘဝမချောင်းရတယ်ဗျာသူသာအထုံးနဲ့လို့ကြပြီဖြစ်သေးတယ်ဒီတိုင်းပြတာကဘဝမချောင်းရတယ်ဘယ်ကတို့လည်းတို့နိဗ္ဗာန်နိမ့်တို့နိဗ္ဗာန်မဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်လို့ချင်းရင်ဘဝမချောင်းလို့ပြောလိုက်ပြောဆိုလိုက်တာပေါ့ဗျာဟင်အဲ့တော့ဒီမှာဒီတစ်ခါလူဘဝပြသေဂာနိကျေသောသွေးလူကျေထဲရောက်သွားရင်သွားပြီဘဝတရားတော့နောက်တစ်ခါမှဒီကုသူကလူလာဖြစ်တော့တင့်နဲ့တရားကျော်တရားတင့်ကြားမှာဟောအဋ္ဌာကဘယ်လောက်များတော့အဲ့တော့ဒီကအထုံညင်ကဟိုဒီတစ်ကထုံညင်ကဟိုတရားတစ်ကိုကူးနိုင်ပါဦးမလားကျားမှာတရိစာအမျိုးပေါင်းတရားဝင်ထားပါလေ။အမှန်ပါဗျ ာ ။ဟင်ဘဝချာနေလို့တို့ဒီတော့ကြာ။အမှန်ပ ါ ဗျာ။ဒါဒီဘယ်နဲ့ကဘာပြောင်းနေပါလေ။ကဘာဘောင်းဘယ်တော့ပြောင်းနေပါလေ။ဘယ်လိုလဲ ။ ဖျားဘောင်းကဟော ။ ဟင်လူဘုံကရောက်တာကော။ဘာထူတို့ဘာမှမထူဘူး။ဟင်ဘာမှလည်းမထူဘူးလေ။ဟောလာတို့ကြောင့်ဘုရားဘာလို့ယုံနာတဲ့ရွတ်တရွေးချောင်းအောင်ဝင်ဝတ်နေတာအပေါ်ကတတိကမှဲ့တော့ပြုတ်ကြတယ်။ ਕਵਾ ਜੀ ਪਿਆ ਬਾਬੀ ਸੋ ਖੋਂਡਾ ਮੀਜੀ ਜੀ ਰੇ ਪਿਆ ਜਾਓ ਇਹ ਕਵਾ ਜੀ ਕੋ ਬਿਉ ਬਾਬੀ ਸੋ ਵੀ ਖੋਂਡਾ ਮੀਜੀ ਬੋ ਜੀ ਰੇ ਪਿਆ ਜਾਂ ਜਾਓ ਨਾ ਨੋ ਯੋਂ ਬੋ ਜੀ ਕੋ ਪਾ ਕੋ ਪਾ ਨਾ ਮੋ ਪਾ ਦੋ ਬਿਉ ਰੇ ਦੋ ਗਾ ਬੂ ਦੂ ਗਾ ਨਾ ਬਿਉ ਲਾ ਹੋ ਵੇ ਇਹ ਇਨ ਨੀ ਨਾ ਲੋ ਚੌਂ ਪੀ ਦੇ ਜ਼ਾਨ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਲੋ ਲੋ ਲਾ ਆ ဒုက္ခကံလေးလုတာအလူလုတာအလူလုတာတော့ခင်ဗျားတို့ဉာဏ်နဲ့လုတာဉာဏ်နဲ့လုတာမရှိဘူးဟုတ်ကလားအဲဉာဏ်နဲ့ချက်လုတာပါဗျာအဲ့တော့ဒီဒီလေလူကြီးတဲ့ဒါကြီးတဲ့ပြန်ရောက်တာကံလုတော့ကံကြီးတဲ့ပြန်ရနေမှာပေါ့ဘယ်လိုလုလို့ဘဝကတော့မှာတို့တော့ဘယ်ဒါဘယ်တော့လုကြမှာတဲ့တို့ဘယ်တော့လုကြမှာတဲ့တို့ဒါသည်ทําดีเลยเนาะเอ๊ะดุนานะไม่ใช่ดีกูอย่าดีแล้วเว้ยกันแล้วเว้ยเปลี่ยนจักนี่มาบาผิดโหลโหลหลุดตากูอ่ะกันนี้ได้หลุดตาเออเบยจักมาโหลกันแล้วกันแล้วถ้ากันแล้วเว้ยเปลี่ยนจักกันง่า6ล่ะหย่นนี่แหละหย่นเลยโหกันแล้วจะโกกูเนี่ยจักนี่ทําเอ๊ะนี่ดาดุกุราวาดากะปาติปาตานี้เนี่ยทีโลนี้เนี่ยวาลามียุพลานี้ได้ลงนี้อยู่เอรดูนองเนี่ยบัวบะลอกเสียอย่างมารวยดีปูเนาะอะยิงอะไรตู่บะลอกลาเลยดิตีกว่าตีรอปูเนาะปุ๊บเนาะตีได้ไม่ก้องเลยลีจาระดาอะแท้ๆเลยจองอซูเลยเนี่ยจုံญานเนาะออกเสียเลยจองเออดาวผู้นี้ดีล่ะเออผู้รู้ก็เมตยาผู้ตยาไนบานตยาโญญผู้ยายาบาลูอิตอมเลยผู้นี้ดีก็ไปอย่าเออบวชมาชาจูซาอาทุเณโญญาจิพิสเออบวชมาชามายามาได้ทีใดนี้ก็ไม่อยากได้หูรู้เยอะกว่าเออแกดอกนี้ดีก็ผู้รู้ดู